ما دشمنان را سنگر بسنگر رانیم و بیرون از خاک کشور ما دشمنان را سنگر بسنگر رانیم و بیرون از خاک کشور فرمان ایزد ما راست و رهبر بر کف نهادیم در راه اقصر فرمان ایزد ما راست و رهبر بر کف نهادیم در راه اقصر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ما رهروانی راه خداییم پیوند و بسته با مصطفاییم ما رهروانی راه خداییم پیوند و بسته با مصطفاییم دشمن زبون است هر جا که ماییم پیغام فتح است الله اکبر دشمن زبون است هر جا که ماییم پیغام فتح است الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر توقع اسارت خیلی گران است آزاد بودن ما را نشان است توقع اسارت خیلی گران است آزاد بودن ما را نشان است این خاک پاک آزادگان است تکبیر و خیزت از دشت و از در این خاک پاک آزادگان است تکبیر و خیزت از دشت و از در الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ما دشمنان را سنگر بسنگر رانیم و بیرون از خاک کشور فرمان ایزد ما راست و رهبر بر کف نهادیم در راه اقصر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر از تن نگیریم خونین کفن را تا پاک سازیم دشت و دمن را از تن نگیریم خونین کفن را تا پاک سازیم دشت و دمن را از چنگ دشمن خاک وطن را کئیم حراسیم از تو پلشکر از چنگ دشمن خاک وطن را کئیم حراسیم از تو پلشکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر راه عدو را باید ببستن پای تجاوز باید شکستن راه عدو را باید ببستن پای تجاوز باید شکستن ای مرد مؤمن تا کی نشستن باشد مجاهد الحق مظفر ای مرد مؤمن تا کی نشستن باشد مجاهد الحق مظفر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ما دشمنان را سنگر بسنگر رانیم و بیرون از خاک کشور فرمان ایزد ما راست و رهبر بر کف نهادیم در راه اقصر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ما امریکا را در هر دو عالم با حکم الله مغلوب نماییم ما امریکا را در هر کنیمش از خاک کشور با توپ سنگین الله اکبر بیرون کنیمش از خاک کشور با توپ سنگین الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر زادم ز مسلم اصلا نترسیم از توپ دشمن هرگز نلرزیم زادم ز مسلم اصلا نترسیم از توپ دشمن هرگز نلرزیم دستور قرآن باشد شعارم حکمی که دادست آماده باشیم دستور قرآن باشد شعارم حکمی که دادست آماده باشیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ما دشمنان را سنگر به سنگر رانیم و بیرون از خاک کشور فرمان ایزد ما راست و رهبر برکت نهادیم در راه حق سر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر